Tergiesc durat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 kwietnia, jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Białoruski szpieg skazany przez poznański sąd dostał 3 lata bezwzględnego więzienia. Partie dopinają listy do Parlamentu Europejskiego, jeszcze dziś nazwiska ogłosi Trzecia Droga. Sprawą martwego sokoła z Lublina zajęła się policja, sprawdzi, czy drapieżnik został otruty. Na 3 lata bezwzględnego więzienia skazał Sąd Okręgowy w Poznaniu szpiega z Białorusi. Mężczyzna pracował dla białoruskiego wywiadu i rozpoznawał obiekty ważne dla obronności Polski. Drugiego Białorusina, także oskarżonego o szpiegostwo, sąd uniewinnił z braku dowodów. Proces ze względu na ważny interes państwa toczył się za zamkniętymi drzwiami. Uzasadnienie wyroku tylko w części było jawne. Skąpe dowody w tej sprawie mogą wskazywać na wysoki profesjonalizm oskarżonego, mówi sędzia Katarzyna Wolf. Zważywszy na wagę zarzutu ciążącego na oskarżonym, toczącą się przy naszej granicy wojnę i ogólną sytuację polityczną na świecie, może wydawać się, że ta kara jest karą łagodną. Zdaniem sądu ta kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu. Szpieg działał w Wielkopolsce niespełna miesiąc, wpadł w 2022 roku. Premier Donald Tusk spotka się z prokuratorem generalnym i koordynatorem służb specjalnych. Na Platformie X szef rządu zapowiedział, że sprawa dotyczy szwajcarskiej spółki Orlenu. Onet ujawnił, że Biuro Bezpieczeństwa Koncernu ostrzegało Daniela Obajtka przed zatrudnieniem libańskiego biznesmena na prezesa spółki Orlen Trading System. Były też zastrzeżenia co do zabezpieczeń szwajcarskiej spółki córki, która ostatecznie straciła ponad 1,5 miliarda złotych. Samerowi A, zarówno ABW, jak i Biuro Bezpieczeństwa Orlenu zarzucały powiązania z Hezbollahem oraz nielegalny handel irańską ropą. Premier Donald Tusk napisał na Platformie X, że poprosił o spotkanie prokuratora generalnego oraz koordynatora służb specjalnych i dodał: Polacy muszą poznać prawdę, nie ma na co czekać. Do sprawy również w mediach społecznościowych odniósł się Daniel Obajtek. Zarzucił premierowi, że szuka afer tam, gdzie ich nie ma, a doniesienia Onetu nazywa wrzutką z fragmentów materiałów ściśle tajnych. Zwracając się do Donalda Tuska napisał: Zaoraliście spółkę, żeby wrócić do tych samych pośredników i starych układów. Wcześniej przekonywał, że gdyby nie wymiana zarządu szwajcarskiej spółki po wyborach parlamentarnych, transakcje warte 1,5 miliarda złotych udałoby się dokończyć. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Po południu Trzecia Droga ogłosi listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli chodzi o PSL, to pojawią się na nich osoby z doświadczeniem politycznym, mówił rano w Polskim Radiu szef klubu parlamentarnego Trzeciej Drogi PSL-u Krzysztof Paszyk. To są trudne wybory, w których muszą uczestniczyć nazwiska rozpoznawalne, osoby doświadczone już w dłuższym funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej. W innym wypadku nie ma szans na dobre wyniki, więc my wcale się tego nie wstydzimy. Stawiamy na nazwiska, na rozpoznawalnych kandydatów. Do Europarlamentu z PSL-u wybierają się m.in. minister rozwoju Krzysztof Hetman, wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński oraz wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Rosja kontynuuje ataki dezinformacyjne. Ministrowie do spraw europejskich Trójkąta Weimarskiego, Francji, Niemiec i Polski poinformowali podczas spotkania w Paryżu o nowych próbach rozprzestrzeniania fałszywych informacji. O podobnych atakach informowali już w lutym. Francuskie służby zidentyfikowały 31 portali szerzących kremlowską propagandę, stworzonych pod koniec marca w ramach rosyjskiej operacji o kryptonimie Portal Combat. Te strony internetowe są wymierzone w 19 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje w zachodnich Bałkanach, w Afryce i w Azji. Poinformował francuski minister do spraw europejskich Jean-Noël Barrot po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami Anną Luerman i Adamem Szłapką. Wzywam wielkie platformy mediów społecznościowych do podjęcia odpowiednich działań, by zablokować te strony, które, jak ustalono, uczestniczą w obcej ingerencji w proces wyborczy. Apelował francuski minister Stefan Folzer, Polskie Radio. Policja zajęła się sprawą śmierci lubelskiego sokoła Czarta. Funkcjonariusze sprawdzą, czy ptak został otruty. Czekamy na wyniki badań toksykologicznych, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fijołek.

tytułowe nagranie z najnowszej płyty San Vincent, czyli Anne Clark. To jest jej siódma płyta i płyta, którą sobie sama wyprodukowała. A to tytułowe nagranie, no gdybyśmy byli teraz w brytyjskiej stacji, to pewnie dziennikarka mówiłaby, że jest Massive, a gdybyśmy udawali młodzieżowców, czego nie robimy na szczęście, to byśmy mówili o utworze wypasionym, bo to naprawdę 6 minut wspaniałej muzycznej przygody. To nie jest też dobra wizytówka całej płyty, bo na niej są naprawdę różnorodne podejścia do piosenek i do tego, w jaki sposób można się za sprawą muzyki wyrażać, ale jestem absolutnie zakochana w tym utworze. Tutaj swoje co nieco dołożyła Kate Bon, taka walijska producentka i wokalistka, co powoduje, że teraz zabieramy się szybko ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze do St. Vincent wrócimy, chociaż nie dzisiaj, ale jestem pewna, że na antenie Trójki wielokrotnie autorki i autorzy audycji muzycznych będą do tego najnowszego albumu N sięgać, więc my przenosimy się ze Stanów do Walii, a w Walii właśnie Kate Bon urodziła się, tworzy od lat i zresztą jest chyba takim jednym z symboli alternatywnej sceny walijskiej. Nie chcę udawać, że jestem specjalistką od muzyki z Walii, ale dla tych, którzy słuchają muzyki rozsiani po całym świecie i docierają od czasu do czasu do muzyków, którzy mogą stać się takimi ambasadorami sceny, no to właśnie Kate Bon jest na pewno taką przepustką do tego, żeby się Walią muzycznie interesować, zwłaszcza w tym aspekcie muzyki nieoczywistej. Sell the bill. Magnificent Gesture to utwór Kate Le Bon, walijskiej artystki, wokalistki, ale tutaj, ponieważ lubię być podstępna, czy też przekorna, ten utwór został wykonany przez duet, który nazywa się Group Listening i to jest także duet brytyjski. Panowie przyjęli taką strategię i ona się bardzo dobrze sprawdza, co moim zdaniem było słychać w tym utworze. Warto porównać go z oryginalnym wykonaniem, które także jest super. Przyjęli taką strategię, że ulubione utwory, ulubione piosenki innych wykonawców aranżują i przekładają na swoje instrumenty. Zazwyczaj to jest klarnet i pianino, ale jak słychać było przed chwilą, tych utworów może, tych instrumentów może być więcej. W każdym razie dają taki drugi, trzeci, czwarty oddech, czy też życie utworom, które z jakiegoś powodu wpadły im w ucho i tutaj to było ich spotkanie z Kate Le Bon, ale tak naprawdę to mi chodziło o to, abyśmy ze Stanów przenieśli się do Europy i dokładnie do Wielkiej Brytanii. Przez chwilę parkując w Londynie, ale z uwzględnieniem właśnie Walii, Szkocji i tych różnych mniejszych miasteczek, wiosek, z których można ciągnąć w stronę Londynu, bo kiedy ktoś ma jakieś marzenie i chciałby realizować na większą skalę na przykład artystyczne działania, no to wiadomo, że ciągnie do Londynu, jeżeli jest mieszkańcem Wielkiej Brytanii. No i teraz a propos Wielkiej Brytanii, muzyki i seriali, które od czasu do czasu w naszych spotkaniach się pojawiają jako takie fantastyczne okazje, aby wyciągać z mroków utwory zapomniane, to parkujemy właśnie w londyńskim pubie i parkujemy pod hasłem, a właściwie pod tytułem, który brzmi słodko, Reniferek, ale wcale nie jest słodkim serialem, ponieważ porusza naprawdę poważne i bardzo oryginalnie pokazane tematy, które dotyczą naszej codzienności. O serialu nie chcę opowiadać, bo myślę, że kto jest zainteresowany, ten znajdzie i serial, i będzie też chciał pewnie już ze znajomymi, a może słuchając Trójki, te wszystkie poważne wątki pokazane w tej opowieści zgłębiać. Natomiast chciałam się zająć kolejnym przykładem świetnie dobranej ścieżki muzycznej, oscylującej głównie w latach 60. i 70., chociaż akcja filmu jest współczesna, ale jednak z pewnymi niuansami, które wybrzmią od razu. Blonde eyes of blue. the thing that the devil's dressed in pink. But I can gracefully agree. Oh, stormy Russian, stay a while with me. Houston doll, there's a Russian in your car. Be sure, I think I've seen that Russian man before. Oh, he seems to believe that love is all you need. How could I ever take his place? Oh, stormy Russian, won't you look me in the face? Aunt Louise, there's a doctor in the trees. A stethoscope, brittle as a hangman's rope. To know something I don't know concerning my lover's whereabouts. Oh, stormy doctor, everybody has their doubts. I tak oto za sprawą filmu opowiadającego o bohaterze mieszkającym w Londynie spotkały się na antenie Trójki dwa amerykańskie zespoły, przy czym jeden z Kalifornii, a drugi z Nowego Jorku. Ciekawa jestem, czy to w ogóle słychać. Moim zdaniem niekoniecznie. The Felice Brothers, to właśnie oni przed chwilą wykonali Helen Fry i oni reprezentowali Nowy Jork, wcześniej Black Rebel Motorcycle Club. Nagranie doskonale znane, Spread Your Love. Wszystko to połączyło się pomysłem osoby, która dobierała muzykę do serialu. Nieco więcej na ten temat za chwilę, ale teraz krótka przerwa. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. The Association, Never My Love. I to nagranie w kontekście dwóch poprzednich, czyli Black Rebel, zespołu Black Rebel, to jest nagranie, które naprawdę jest, jak to powiedzieć, dojrzałe. No bo zarówno Black Rebel czy The Felice Brothers były już utwory z XXI wieku, a to nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy przed chwilą, tak świetnie siedzące w dzisiejszym dniu i w ogóle siedzące w teraźniejszości, no jest trochę starsze, bo pochodzi z lat 60. XX wieku i to muszę powiedzieć, nie jest stałą cechą moich muzycznych wyborów, czy też nie było lata temu, a teraz stało się jednym z takich głównych nurtów, czyli poszukiwanie utworów, które tak świetnie brzmią i współgrają, mimo że często powstają właśnie w takiej odległości czasowej, albo w ogóle powstają w takich odległościach fizycznych, geograficznych, że ich autorzy mają szansę w ogóle nie wiedzieć o sobie, a co dopiero spotkać się. No tak, ale to oczywiście są zachwyty tak naprawdę nad tymi, którzy dobierają muzykę do seriali, do filmów, i wyciągają właśnie takie utwory, zestawiają je obok siebie, a ten nowy obraz zaczyna nadawać tym wyborom muzycznym wspólny mianownik. Przypomnę, że dzisiaj ten mianownik to serial Reniferek, o którym nie opowiadam specjalnie, bo gdybym zaczęła, to nie mogłabym skończyć przynajmniej przez godzinę. Ale jednak, jak każda w ostatnim czasie interesująca produkcja, to także film, który przynosi niezwykle twórczo dobraną ścieżkę dźwiękową, w kontrze chyba do takich oczywistych pomysłów, którymi byłoby na przykład korzystanie wyłącznie ze współczesnej muzyki brytyjskiej, a może szkockiej, za sprawą bohatera tego filmowego maratonu. Do Szkocji zresztą jeszcze dzisiaj zajrzymy. Wcześniej jednak odpowiedź na to, co wyśpiewali panowie z The Association. Odpowiedź, która przychodzi w XXI wieku. smoke cloud billows out his mouth like a freight train through a small town. The jokes that he told across the bar were revolting and far too loud. They shake their heads saying, God help her, when I tell him he's my man. But your good Lord doesn't need to lift a finger. I can fix him, no, really I can. And only I can. The dopamine races through his brain on a six-lane Texas highway. His hand so calloused from his pistol softly traces hearts on my face. And I could see it from a mile away, a perfect case for my certain skill set. He had a halo of the highest grade, he just hadn't met me yet. They shake their heads saying, God help her, when I tell him he's my man. But your good Lord doesn't need to lift a finger. I can fix him, no, really I can. And only I can. Good boy, that's right, come close. I'll show you heaven if you'll be an angel all night. Trust me, I can handle me a dangerous man. No, really, I can. They shook their heads saying, God help her, when I told them he's my man. But your good Lord didn't need to lift a finger. I can fix him, no, really I can. No, really I can. Whoa, maybe I. Odpowiedziała Taylor Swift utworem ze swojej najnowszej długiej, jeżeli chodzi o utwory, i szybko recenzowanej, jeżeli chodzi o zawód recenzenta muzycznego płyty. Bardzo ciekawe artykuły w Weekend czytałam właśnie na temat tego nowego albumu Taylor. Artykuły, w których autorzy przyznawali się do tego, że ulegli tej potrzebie szybkiego napisania okej czy nie okej. Tej potrzebie, która nie dotyczy wyłącznie osób piszących o sztuce, ale także tych osób. No i że teraz, kiedy mieli już czas, żeby tego albumu posłuchać drugi, trzeci, czwarty raz, no to zmieniają swoje szorstkie, czy też no tak dobrze czytające się w clickbaitach opinie na nieco bardziej zniuansowane. U nas w redakcji też, muszę powiedzieć, dosyć ciekawa sytuacja wywiązała się przy okazji premiery najnowszej płyty Taylor. Okazało się, że Taylor skutecznie dzieli na tych, którzy są na tak i na tych, którzy zupełnie nie wiedzą, o co chodzi z całym tym zamieszaniem. A myślę, że w ogóle w tych dyskusjach nie biorą udziału te osoby, które po prostu czule gładzą to miejsce w telefonie albo w komputerze, gdzie czeka bilecik na jeden z koncertów, które Taylor zagra w sierpniu tego roku w Warszawie. No, ja szczerze powiem, należę do tej grupy, ale też do tej, która broni tej dziewczyny, chociaż ona takiej obrony w ogóle nie potrzebuje. Więc stawiam tu kropkę, jeżeli chodzi o Taylor, a otwieram rozdział Szkocka muzyka na antenie Trójki. So that was the first big weekend of the summer. Starts Thursday as usual with a canteen quiz, and again no one wins a big cash prize. Later I do my sound bloke routine by approaching Gina's new boyfriend to say that he shouldn't feel there's any animosity between us, and then I even go and make peace with her. Shouldn't have bothered. Then on Friday night we went through to the Arches. There was only one car going, so someone had to get the train. We got through quite late, and we went to a pub to take the gear. There was no problems getting in, we saw others waiting down the front of the queue, so we skipped in. It was a good night,

Album, na którym można znaleźć dużo, dużo przestrzeni i różnych takich, pewnie ktoś by powiedział, eksperymentów, chociaż to nie są eksperymenty w znaczeniu nieprzyswajalności, tylko poszukiwań, jakimi środkami można w przestrzeni muzyki się poruszać. No więc z tego albumu taki utwór, który chyba wydał mi się adekwatny do czasu, w którym wiele osób będzie odpoczywało gdzieś w przestrzeni, w naturze, może nawet nad rzeką. I właśnie tą taką opowieścią, w której czas wartko płynie, a rzeka też jest obecna, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Elżbieta Malinowska zrealizowała w tonacji trójki. No i w takim razie już samą muzyczną opowieścią żegnamy się. Around.